دا هیواد دا ننگیالو دی دا زمون دستار بطور دی چی غلیم ترینا ویریگی دا هاگو زوانانو کور دی دا هاگو زوانانو کور دی دا هیواد دا ننگیالو دی دا زمون دستار بطور دی چی غلیم ترینا ویریگی دا هاگو زوانانو کور دی دا هاگو زوانانو کور دی دا وطن دا دنگو غرونو پا هر غرکی سنگر دی هر یو قوم پکی ترزن دی او پا مرٹو کی زور دی او پا مرٹو کی زور دی دا هیواد دا ننگیالو دی دا زمان دستار بطور دی چی غلیم ترینا ویریگی دا هاگو زوانانو کور دی دل تجوان دیار غلگرو واری واری خوار اگران دی سوپر زواکشی پاکی سیپر پا گندو مورا نسکور دی پا گندو مورا نسکور دی دا هیواد دا ننگیالو دی دا زمون دستار بطور دی چی غلیم ترینا ویریگی دا هاگو زوانانو کور دی دا هاگو زوانانو کور دی دا ټاټو بیدا محمود دی دا مسکن دا عبدالی دی ستا دا دا میزان خونه دی غلیم گای مخ دی تور دی غلیم گای مخ دی تور دی دا هیواد دا ننگیالو دی دا زمان دستار بطور دی چی غلیم ترینا ویریگی دا هاگو زوانانو کور دی دا هاگو زوانانو کور دی دل تا ماتی که کری دی دا زرگی رو قواتونو خمیسال دا شرقیانو چی پا غاڑای پیغور دی چی پا غاڑای پیغور دی دا هیواد دا ننگیالو دی دا زمون دستار بطور دی چی غلیم ترینا ویریگی دا هاگو زوانانو کور دی دا هاگو زوانانو کور دی دا غزال دا زمرو دا دا وطن دا آسیا زړه دی هر افغان لرا گلزار دی خو پردو لرا سرور دی خو پردو لرا سرور دی دا هیواد دا ننگیالو دی دا زمون دستار بطور دی چی غلیم ترینا ویریگی دا هاگو زوانانو کور دی دا هاگو زوانانو کور دی دا وطن وطن زمون لیلا دا مونگی وارا مجنون آنیو وطن مالا تری نظر شم دا زخمی زڑنو ٹکور دے دا زخمی زڑنو ٹکور دے دا وطن زمون لیلا دا مونگی وارا مجنون آنیو وطن مالا تری نظر شم د زخمی زړونو ټکور دے د زخمی زړونو ټکور دے دا هیواد ننګیالو دے د زمون دستر ګوتور دے چې غلیم ترینا ویریږي د هغو ځوانانو کور دے د هغو ځوانانو کور دے دا هیواد د ننګیالو دے د زمون دستر ګوتور دے چې غلیم ترینا ویریږي د هغو ځوانانو کور دے د هغو ځوانانو